Hou deze angst tegen, eet ze mama loco. Chica niet verlegen met je trabajo. Hey, andele, andele, mama ia de lo. Andele, andele, mama ia de lo. Ik ben in de club. Money op mij en drugs. Er hangt seks in de lucht. Seks hangt in de lucht. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Heen, heen, heen, heen, heen, heen. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Heen, heen, heen, heen. We kunnen drinken en dansen totdat ochtend is. En sorry als dit je dochter is. We gebruiken openbaar, we verstoppen niks. Ik heb je bitch die turkt en op me zit. Leg je hoofd om mijn schouders en blijf bij mij. Met mijn hand vast, schat, je kijkt naar mij. Zeg je afspraak af, jij wordt rijk met mij. Nee, je mattie is geen partij voor mij. Hey, ik heb hier alle dingen die je zoekt. En ik heb hier alle dingen die je loeft. Kleed je uit, raak me aan, kom springen in mijn douche. Doe het thuis, veel geluid, laat me springen in je poes. Pop een pil met je boy, laat me hard gaan. Op een rave, gekke space, net de achtbaan. Ik wil kijken of het past daar, ik hou je vast daar. Even lekker handtastbaar. Hou deze angst tegen, eet ze mama loco. Chica niet verlegen met je trabajo. Eet, andele, andele, mama ia de lo. Andele, andele, mama ia de lo. Ik ben in de club. Money op mij en drugs. Er hangt seks in de lucht. Seks hangt in de lucht. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Heen, heen, heen, heen, heen, heen. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Heen, heen, heen, heen. Ik ben on my way. Shawty die doet alles voor de fame. Schat, we kunnen hangen, ben niet gay. Zet mijn vinger in je poes en in je reet als je down bent. Shawty die is bad, jou wil weten dat je stout bent. Zie me niet als je ex, want ik ben niet net als jouw fan. Schat, ik zie veel cijfers, je zou denken, ben accountant. Je weet, ik hou het 100 zeggen altijd 1000. Hou deze angst tegen, eet ze mama loco. Chica niet verlegen met je trabajo. Eet, andele, andele, mama ia de lo. Andele, andele, mama ia de lo. Ik ben in de club. Money op mij en drugs. Er hangt seks in de lucht. Seks hangt in de lucht. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Heen, heen, heen, heen, heen, heen. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Ha ha.